چورلا کی گرزی بی فلو ٹلا ہر ساری ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکوس چاپا دا طالب پکوس چاپا دا چورلا کی گرزی بی فلو ٹلا ساری ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکوس چاپا دا طالب پکوس چاپا دا ہوا دا درشور ویش ستوری اوخ کے اوخ کے خاری د طالب پکور چاپا دا آغا دا درشور ووی ستوری اوخ کے اوخ کے خاری د طالب پکور چاپا دا لخواگ خوبا یہ مرگی تاوی خوینا ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکوس چاپا دا چورلا کی گرزی بی فلو ٹلا ہر ساری ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکوس چاپا دا سکھ دناس خوب دوی ستوری اوخ کے اوخ کے خاری د طالب پکور چاپا دا سکھ با دناس خوب دوی ستوری اوخ کے اوخ کے خاری د طالب پکوس چاپا دا سکھ با شراب پوری سکھ بٹ میں گا ڈوینا ستوری اوخ کے اوخ کے خاری د طالب پکوس چاپا دا چورلا کی گرزی بی پلو ٹلا ساری ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکور چاپا دا طالب پکور چاپا دا پوساری کشتورا کسوڑا ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکور چاپا دا پوسر کشتورا کسوڑا ستوری اوخ کے اوخ کے خاری دا طالب پکور چاپا دا تو آچ مرگی بلی موئی کی لا سنا ستوری اوخ کی خاری دا طالب پکور چاپا دا چورلا کی گرزی بی پلو ٹلا ساری ستوری اوخ کی خاری دا طالب پکور چاپا دا طالب پکور چاپا دا سکھ باد کٹ کو سر شہیدی ستوری اوخ کی خاری دا طالب پکور چاپا دا سکھ باد کٹ کو سر شہیدی ستوری اوخ کی اوخ کی خاری دا طالب پکور چاپا دا دا سوک بای لری لخ پل کورا ویشتی وینا ستوری اوخ کی خاری دا تالیم کن کورش چاپا دا چورلان کی گرزی بی فیلو ٹالا ری ساری ستوری اوخ کی خاری دالت گورا ور تجاڑا ستوری اوخ کی کاری دالت گورا چاپا دا مان جاڑی ور تجاڑا ستوری اوخ کی کاری دالے پکوش چاپا دا محمد علی با سقی سی درتا کھوینا ستوری اوخ کی کاری دالے پکوش چاپا دا چورلا کی گرزی بی پیلو ٹالار ساری ستوری اوخ کی کاری دتالی پکور چاپا دا دتالی پکور چاپا دا دتالی پکور چاپا دا دتالی پکور چاپا دا